का मेरे को आ नहीं रहा, इसने शायद म्यूट किया होगा। ये तो बजा रहा है लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। ये बजा नहीं रहा है, वो सिस्टम का है। हाँ क्या है कोई नहीं, सब सो गया। वनीश भाई जा रहा है, तो उन लोग जाम नहीं कर सकता आपस में? कल कर रहा था ना, कर रहा था कल मेरा बातचीत कर रहा था फोन से, वही जा रहे। यहाँ पे आज लोग कोई नहीं था, आशु आशु कोई नहीं था? आशु